भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है पराना गल का, तू ही तो फसाना गल का, खुद पे यकीन तू करना बनता तू अपना खुदा। फिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है मेरे बिना। खिलेंगी जहां बाहर सभी, मुझे तो वहां पाएगा। रहेगी जहां हमारी वफा, मुझे तो वहां पाएगा। मिलूंगा मैं इस तरह वादा रहा, रहूंगा संग मैं सदा वादा रहा, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, मेरे बिना तुझे जीना है, हाँ मेरे बिना।